Zakupy już teraz. Sprawdź ofertę na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 8 na zegarach. Czas na serwis. Anna Zaleśna Sewera. Amerykanie kontynuują ewakuację z Afganistanu. Wojska USA gotowe na kolejne ataki w Kabulu. W afgańskiej stolicy nie ma już dyplomatów z Polski. Są w bezpiecznym miejscu, zapewnia MSZ. Dziś premiera albumu, który Polskie Radio wydało z okazji beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Mimo zamachów w Kabulu, amerykański prezydent zapowiada kontynuowanie ewakuacji z Afganistanu. We wczorajszych atakach, do których przyznała się lokalna siatka ISIS, zginęło co najmniej 72 cywilów, 28 talibów i 13 żołnierzy amerykańskich. Joe Biden przekazał kondolencje rodzinom ofiar. Zapowiedział odwet na terrorystach. Nie damy się powstrzymać terrorystom. Nie dopuścimy do wstrzymania naszej misji. Będziemy kontynuować ewakuację. Poleciłem naszym dowódcom przygotowanie planów operacyjnych uderzenia w dowództwo i obiekty Państwa Islamskiego. Uderzymy mocno i precyzyjnie w miejscu i o czasie przez nas wybranym. Szef dowództwa centralnego USA przekazał, że żołnierze amerykańscy są w stanie gotowości z powodu możliwych dalszych ataków terrorystycznych Państwa Islamskiego na lotnisko w Kabulu. Stolicę Afganistanu opuścili wszyscy polscy dyplomaci. Tym samym zakończyła się misja ewakuacyjna, którą prowadziło nasze wojsko. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz powiedział, że dalsza operacja byłaby niebezpieczna. Nie chcieliśmy dłużej narażać zdrowia i życia naszych konsulów. W tym momencie w Kabulu nie ma żadnego polskiego dyplomaty. Są oni już w bezpiecznym miejscu. Minister dodał, że Wojsko Polskie ewakuowało ze stolicy Afganistanu wszystkich, których planowało wywieźć, a osoby te najpóźniej dziś znajdą się w Warszawie. Do kraju samolotami przetransportowano ponad 1100 osób, w tym 900 Afgańczyków. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie pilnie poszukuje pielęgniarek. To największa placówka medyczna lecząca najmłodszych pacjentów na południu Polski. Braki w personelu utrudniają funkcjonowanie niektórych oddziałów. Szpital poszukuje do pracy ponad 20 pielęgniarek, mówi rzeczniczka placówki Katarzyna Pokorna-Hryniszyn. Ciągle potrzebujemy nowych pań pielęgniarek, panów pielęgniarzy, bo teraz również i tacy panowie się pojawiają. Chętnie ich zatrudnimy. Potrzebujemy przynajmniej 25 pielęgniarek. Mamy w tym momencie ciężką sytuację z obsadą grafiku, choćby na hematologii. Na innych oddziałach może jeszcze nie, ale widzimy, że ten problem narasta. Szpital ma 500 łóżek. Funkcjonują w nim 22 oddziały. Rocznie placówka leczy ponad 30 tysięcy dzieci. Brytyjczycy zaktualizowali zasady przyjazdu na wyspę. Od poniedziałku łatwiej będzie wjechać tu na przykład z Litwy i Danii, trudniej choćby z Czarnogóry. Polska pozostała na tak zwanej pomarańczowej liście. Wciąż najistotniejsze jest to, czy przybywający są zaszczepieni. 7 krajów awansowało z pomarańczowej na zieloną listę. To Azory, Kanada, Dania, Finlandia, Liechtenstein, Szwajcaria i Litwa. Teraz przybywając na wyspy, na przykład od naszych wschodnich sąsiadów, nie musimy przejść kwarantanny. Po powrocie zamiast 2 testów PCR wystarczy 1. A Polska? Polska nadal jest na liście pomarańczowej. Wszystko zależy tu od tego, czy jesteśmy zaszczepieni w Unii Europejskiej lub w krajach Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Jeżeli tak, to będziemy podróżować dokładnie tak jak z państw zielonej listy. A jeżeli nie, to będzie trudniej, czekają nas bowiem kwarantanna i 2 testy. Na czerwony zmieniły kolor Czarnogóra i Tajlandia. To oznacza, że przybysze muszą przejść obowiązkową izolację w hotelu na własny koszt. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Niezależnie od koloru listy, przed wejściem na pokład samolotu czy promu trzeba też pokazać negatywny wynik testu, nie starszy niż 3 doby. Specjalny album Polskiego Radia na specjalną okazję. Dziś premiera wydawnictwa kardynał Stefan Wyszyński w służbie Kościoła i Ojczyzny. Album ukazuje się na 2 tygodnie przed beatyfikacją prymasa tysiąclecia. To wyjątkowy album, podkreśla ksiądz Andrzej Majewski. Nie ma drugiego takiego albumu, który by zawierał przemówienia kardynała Wyszyńskiego, ale też niósł takie emocje, które towarzyszyły ludziom, którzy oklaskiwali prymasa tysiąclecia. Słuchacze dzięki archiwalnym nagraniom poznają między innymi motywy trudnych decyzji prymasa tysiąclecia, mówi autorka albumu Elżbieta Staniszewska. Kierowałam się wyjaśnieniem tej jego zasadniczej idei, że Kościół nie wybiera sobie ustroju, w którym przychodzi mu działać. Na płytach zawarte zostały także wspomnienia licznych współpracowników prymasa Wyszyńskiego, a także wypowiedzi papieży Pawła VI i Jana Pawła II. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Polskie Radio jest najbardziej opiniotwórczym medium wśród nadawców radiowych. Tak wynika z rankingu Instytutu Monitorowania Mediów. W lipcu powoływano się na antenę publicznego nadawcy ponad 2,5 tysiąca razy. To niemal dwa razy więcej niż w czerwcu. W rankingu ogólnym, obejmującym także telewizję, prasę i portale, anteny Polskiego Radia odnotowały rekordowe wzrosty. Program pierwszy Polskiego Radia zajął w lipcu 13 pozycję, awansując o 9 miejsc w stosunku do czerwca. Duży skok zanotowało również Polskie Radio 24, które w rankingu ogólnym spięło się o 10 pozycji. To był serwis Trójki. A już teraz czas na sport. Adam Malecki. 2-1 ze Slawią Praga, 2 gole Mahira Emreliego i Legia Warszawa zagra w fazie grupowej Ligi Europy. Były emocje, popisy w bramce Artura Boruca, najlepszy z legionistów na boisku, było pod górkę, mimo że od trzeciej minuty mistrz Polski grał z przewagą zawodnika. Barbarzyński faul czeskiego piłkarza na Andre Martinsie. Słabo to wyglądało, przyznał po meczu trener Czesław Michniewicz. Po meczu Andre pokazywał mi tą sytuację na telefonie, mówi, że to powinno być 3 miesiące aresztu za ten faul. Rzeczywiście wyglądało to brzydko, ale lód przyłożony do kostki na pewno będzie szczegółowe badania przechodził. Przerysowana cała łydka korkami aż do kostki. Łydka to jest tylko skurczenie, ale obawiam się o stan jego stawu skokowego, bo ten staw bardzo mocno się wygiął i mam nadzieję, że nic groźnego. Legia choć przegrywała, odwróciła losy spotkania i dołącza do zacnego grona Ligi Europy. Zarobi co najmniej 20 milionów złotych. Dziś losowanie grup. By znaleźć się na zimowych igrzyskach w Pekinie marzą hokeiści reprezentacji Polski. Muszą wygrać jednak turniej kwalifikacyjny w Bratysławie. Pierwszy krok z tych wydawałoby się niemożliwych postawili. Pokonali 1-0 Białoruś, a gola strzelił Filip Komorski. Wierzyliśmy, że jest szansa, żeby to wygrać, no i liczyliśmy na kontry. No taka się przydarzyła. Fantastyczna postawa w bramce Jaśka Mareja. No i kontra jedna i to wystarczyło. Widzieliśmy, że im dłużej ten mecz będzie na zero, im dłużej ten mecz będzie utrzymywał się tym wynikiem remisowym, no w tym opatrywaliśmy sobie szansę na zwycięstwo. Plan udało się zrealizować, a dziś mecz ze Słowacją, która 2-1 pokonała Austrię. Początek meczu biało-czerwonych o 20:15. Plan udało się zrealizować także naszej tenisistce, Magdzie Linet. Polka awansowała do półfinału turnieju w Cleveland, potem jak wygrała z Rosjanką Darią Kazatkiną. Magda wprowadziła korekty do swojej gry i zachowanie na korcie. Co sobie mówiła? Żeby troszkę mniej się spieszyć, więcej dać sobie spokoju i czasu. Z drugiej strony nie za dużo, ale po prostu o jedno tempo troszkę wolniej, żeby gdzieś tam za bardzo nie szarżować i cieszę się, że umiałam wyczuć, w których momentach zaatakować, a w których po prostu oddać i poczekać na lepszy moment. O finał Linet zagra z Rumunką Iriną Kamelią Begu. O turniej główny US Open w ostatniej rundzie kwalifikacji powalczy Kamil Majchrzak. Polak zmierzy się z Austriakiem Jurijem Rodionem. Kolejny sport za godzinę, w nim raport z Igrzysk Paraolimpijskich. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. No, pogoda niestety zdecydowanie gorsza niż wczorajszy wynik Legii Warszawa. Ostatni piątek sierpnia, pochmurny. Choć synoptycy nie wykluczają, że tu i ówdzie słońce przez chmury się przebije. Jednak padać też będzie, głównie na wschodzie i w Karpatach może spaść tam do 20 litrów wody na metr kwadratowy. W Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. Tak, tak, drodzy Państwo, to prognoza na końcówkę sierpnia. Temperatury od 16 do 19 stopni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ania, skąd u ciebie taka zmiana? Jak nie rolki, to fitness, jak nie joga, to taniec albo wielokilometrowe spacery. Gdzie się podziały skurcze i problemy z nogami, na które niedawno narzekałaś? Mam je już za sobą. Pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół.

dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Ósma 18 na zegarach z historią muzyki mierzył się teraz będzie w trójce Michał Migała. Kalendarium muzyczne. Jutro urodziny obchodzi Hugh Cornwell, gitarzysta, wokalista i kompozytor, lider Dusicieli, czyli formacji The Stranglers. I choć później opuścił ten zespół i oddał się karierze solowej, to właśnie z The Stranglers nagrał swoje największe przeboje. Muzyka tej nowofalowej formacji jest całkiem przyjemna, ale znajdują się w niej pewne smaczki głębia w warstwie tekstowej, jak choćby w utworze Golden Brown, który jest... No właśnie, czym jest tytułowy Golden Brown i w jakie podróże zabiera? W warstwie muzycznej z kolei nie znam tak popularnego zespołu, który w swoich utworach wykorzystałby klawesyn. Nazwa Golden Brown była popularna i okazała się prorocza choćby w Polsce przełomu lat 90. i 2000. Tak właśnie wtedy była nazywana pewna substancja zabierająca daleko i doprawdy bardzo dobrze, że obecnemu pokoleniu ta nazwa nic nie mówi. A jeśli jesteśmy przez chwilę przy rzeczach co najmniej kontrowersyjnych, to w kolejce mam jeszcze jednego człowieka, który pojutrze obchodziłby urodziny. Gigi Allin, bo o nim mowa, brejkał wszystkie róle, jak śpiewał Marcin Świetlicki, czyli łamał wszystkie zasady. Już od dziecka nie dawał wytchnienia swoim rodzicom, prowadząc dość wywrotowe życie. Trafił do placówki dla trudnej młodzieży, a potem, gdy trochę dorósł, związał się z wieloma zespołami, takimi jak The Jabbers, Texas Nazis czy Cedar Street Sluts. Współpraca z reguły nie trwała długo ze względu na nieprzewidywalny i wybuchowy charakter Amerykanina. W końcu trochę dłużej pograł z kapelą The Murder Junkies. Oprócz tego, że Gigi Allin w swoich utworach nie pomijał żadnego tematu tabu, zdarzały się również, a jakże, bójki i wyzywanie fanów, demolki i przerwane koncerty. I tak do feralnego dnia 27 czerwca 1993 roku, gdy z powodu przerwy w dostawie prądu, półnagi, rozzłoszczony Gigi Allin zaczął wraz z fanami robić naprawdę duże zamieszanie w okolicy klubu na nowojorskim Manhattanie. Po czym wchodził na każdą imprezę czy też domówkę, jaką tylko dostrzegł z ulicy. To była jego ostatnia noc na tej planecie. Bo Gigi Allin miał osobliwy zwyczaj brania każdej tabletki i każdej substancji, jaką mu podawano, nie pytając, co to jest i skąd pochodzi. A że nie były to suplementy diety, to właśnie tej nocy doszło do nieuchronnego. Rozochoceni zabawą koledzy długo nie odnotowywali faktu, że dusza Gigi Allina opuściła już naszą czasoprzestrzeń. Najbardziej bezkompromisowy punk rockowiec w historii miał też osobliwy pogrzeb, ale to już temat na kolejną opowieść. 8:24. Na zegarach, drodzy Państwo, końcówka sierpnia upływa pod znakiem Święta Lotnictwa Polskiego. Tak jest co roku, nie inaczej jest w 2021. Nasz reporter Michał Fedusio sprawdził, jakie były początki naszego lotnictwa, jak wygląda ono obecnie, no i co przyniesie rozpoczęta już kolejna rewolucja technologiczna. Święto Lotnictwa Polskiego jest nawiązaniem do największych przedwojennych podniebnych sukcesów Polaków w rywalizacji sportowej. To jest data, która upamiętnia słynne zwycięstwo naszej polskiej załogi w zawodach Challenge w 1932 roku w zawodach we Francji. Witkowski Michał, Urząd Lotnictwa Cywilnego. Zakończone zawody zwycięstwem polskiej załogi Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury na samolocie polskiej konstrukcji RWD-6. W sektorze lotnictwa wojskowego polskie siły powietrzne przebyły długą drogę modernizacji i dostosowania do najnowszych standardów międzynarodowych. Polskie konstrukcje lotnicze zaczęły być rozpoznawalne na świecie i stały się takim trochę symbolem II Rzeczpospolitej. Maciej Szopa, redaktor Defense 24. Do NATO Polska weszła jako taki ubogi krewny. Pierwszym natowskim samolotem w polskich siłach powietrznych były samoloty transportowe CASA C-295. Największym zakupem były myśliwce F-16, 48 maszyn. Obecnie prowadzone są zakupy F-35. Te F-35 stawia nas w czołówce. Lotnictwo cywilne także opiera się o wykorzystanie samolotów i innych maszyn konstruowanych za granicą. Nad bezpieczeństwem ruchu czuwają coraz lepiej wyposażeni kontrolerzy. Zadaniem kontrolera ruchu lotniczego jest przewidzenie tego, co się może stać za minutę, za dwie, za trzy. Statek powietrzny lecący na wysokości przelotowej z prędkością 900 km na godzinę w ciągu sekundy robi 250 metrów. Klaudiusz Dybowski, instruktor w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Druga rzecz jest taka, że mamy wiele systemów, których nie mieliśmy wcześniej w latach 80. Główne źródło to jest kontroler ruchu lotniczego. On nie ma prawa dopuścić do sytuacji kolizyjnej. Nowym sektorem, a niebawem główną gałęzią ruchu powietrznego ma być lotnictwo bezzałogowe, przede wszystkim drony. Bajka, która była stworzona w latach 50. i 60. Jetsonowie, których oglądamy, staje dzisiaj się rzeczywistością, rozwiązaniem dnia codziennego. Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Osobiście uważam, że na przestrzeni najbliższych 5 lat bezzałogowe statki powietrzne staną się codziennością naszego życia i nagle zobaczymy, jak dron dostarcza pizzę do nas na balkon, czy też paczkę z paczkomatu pod dom, czy też w strukturach rolniczych. Mówimy tutaj o tak zwanym agrolotnictwie precyzyjnym. Po pandemii koronawirusa zmienia się też oblicze podróży samolotami załogowymi. W Europie wprowadzane będą opłaty od paliw w lotnictwie, co już wymusza zmiany w infrastrukturze lotniczej. Gdzie mamy źródło kosztu? Po pierwsze, państwa muszą wyłożyć kwoty na opracowania nowych standardów. Tadeusz Reklewski, jestem pracownikiem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Po stronie producentów mamy koszt zaprojektowania nowego statku powietrznego, który będzie spełniał określone wymogi, nowe. Jest to koszt utraconych korzyści związanych z zaprzestaniem produkcji starych typów po stronie linii lotniczych koszt, polegający na tym, że są zmuszone do szybszej rotacji floty. Uroczystości Święta Lotnictwa Polskiego zaplanowano między innymi w Warszawie na terenie Muzeum Wojska Polskiego czy w Krakowie w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Świętować będą też adepci Akademii Lotniczej z Dęblina. Pokazy nieopodal portów lotniczych zaplanowano też w Bydgoszczy czy w Trójmieście. Na Święto Lotnictwa Polskiego już jutro, 28 sierpnia. We step together in the river. We traded fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? Unbeaten breaks from town to town. Where are you now, my solidera? I'm at my final down. Muzzle came my surrender. I had to tear it off my mind. Then hypothermia took over, and suddenly I went blind. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my son is there. For Tokyo from the nest. Where are you now, my compañera? I'm building bridge from town to town. Where are you now, my solidera? I'm at my final down. Sleep without desire. Would you like window or aisle? Only sky you ever seen. Warrior that's more fragile. Jet lag, hangover, malnutrition. You can't fly in this condition. And if no one intervene, out of the window is my mission. Where are you now, my compañera? Your baby blood stuck in my chest. Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating grace from town to town. Where are you now, my solidera? I'm at my final town. Ma 31. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. O blisko 1/4 do około 208 milionów złotych wzrosło w pandemii zadłużenie firm z rynku nieruchomości komercyjnych, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. W większości to zobowiązania wobec banków, dostawców energii i ciepła. Największe zaległości firmy zajmujące się obsługą rynku nieruchomości mają na Mazowszu ponad 71 milionów złotych. Przede wszystkim w Warszawie, gdzie rynek nieruchomości komercyjnych jest największy, a wiele biur, lokali handlowych czy usługowych w pandemii opustoszało. Kolejne miejsca zajmują firmy z branży w województwach śląskim i łódzkim. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, która uzupełnia zapisy chroniące konsumentów m.in. o kwestie sporów o nakazy zapłaty na podstawie weksla, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowelizacja została przygotowana przez resort sprawiedliwości. Zmiany w ustawie zakładają, że w sytuacji, w której konsument zostanie pozwany na podstawie weksla, który wystawił np. bankowi, sąd będzie musiał z urzędu zbadać umowę będącą podstawą wystawienia weksla pod kątem nieuczciwych postanowień. Nowela przewiduje też, że opłata sądowa od zarzutów konsumenta nie będzie mogła wynosić więcej niż 750 zł. Dzięki nowym rozwiązaniom konsumenci i inne strony procesu cywilnego będą mogli korzystać z porównywalnego w całej Unii Europejskiej poziomu ochrony swoich praw, czytamy w uzasadnieniu. Premier Mateusz Morawiecki został laureatem Złotej Wstęgi przyznanej podczas gali wręczenia nagród gospodarczych 4. Forum Wizji Rozwoju w Gdyni. Nagrody przyznano po raz 4. Wyróżnienie ma charakter honorowy, a jej głównym celem jest promowanie polskich przedsiębiorstw za znaczące osiągnięcia gospodarcze wpływające na rozwój narodowej gospodarki. Prawie 41% Polaków zamierza ograniczyć w trzecim kwartale tego roku wydatki na bieżące zakupy, wynika z raportu pod tytułem Nastroje konsumenckie Polaków 2021. Część respondentów, 29%, zmniejszy swoje wydatki o 5-10%, co piąty o 5-15%, a cięcia od 5-20% wskazało 22,6% badanych. Z kolei 45,5% respondentów nie zamierza ograniczać wydatków na bieżące zakupy. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,24 zł, za euro 4,57 zł, dolar amerykański kosztuje 3,89 zł, a funt brytyjski 5,32 zł. A co w pogodzie, ktoś zapyta? Śpieszę z odpowiedzią. Ostatni piątek sierpnia niestety pochmurny, choć synoptycy nie wykluczają lokalnych przejaśnień. Prognozowane są też przelotne opady deszczu oraz miejscami burze. Na wschodzie i w Karpatach może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. W Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatury maksymalne od 16 do 19 stopni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Pogoda robi wszystko, drodzy państwo, by popsuć nam humor, ale mam nadzieję, że w ostatnich kwadransach i godzinach udało nam się nastroić państwa optymistycznie. Niech to będzie dobry piątek i udany weekend. W finale naszego dzisiejszego spotkania tradycyjne jeszcze zaproszenie na to, co przed nami już niebawem w Trójce. Salon polityczny Trójki. Gościem Beaty Michniewicz będzie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. My kłaniamy się nisko, życząc wszystkiego, co piękne. Katarzyna First-Wojtkowska, Paweł Turski i mówiący te słowa Łukasz Sobolewski. Do usłyszenia. Raz jeszcze dobrego piątku i przyjemnego weekendu. Ze słońcem najlepiej. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam państwa. Panie ministrze, jaki jest stan zdrowia osób ewakuowanych do Polski z Afganistanu? Tak, rzeczywiście ewakuacja, jeżeli chodzi o stronę polską, w tej chwili się zakończyła. Te osoby, które były ewakuowane, miały już nie tylko na lotnisku, także i w samolocie zapewnioną opiekę medyczną, to opiekę zarówno lekarską, jak i także w postaci ratowników medycznych, którzy przebywali razem z tymi osobami. No, to były osoby, które niejednokrotnie ponad 40 godzin przebywały na lotnisku w Kabulu w pełnym słońcu, więc były to osoby odwodnione, wygłodzone, zmęczone, ale także bardzo zestresowane. Kilka pani to były osoby, to były kobiety w bardzo zaawansowanej już w tej chwili ciąży. Były też na pokładzie tych samolotów małe dzieci. Także była kobieta, która 4 dni wcześniej urodziła dziecko przez cięcie cesarskie i także była zaopiekowana przez służby medyczne w czasie tego lotu. To dramatyczne historie pan opowiada. Panie tak, ministrze. Te sytuacje były naprawdę bardzo dramatyczne. Także na pokładzie samolotu był mężczyzna, który przeżywał przed kilku godzinami, jak trafił na lotnisko, śmierć całej swojej rodziny. Ta rodzina zginęła na jego oczach, więc on był w bardzo dużym stresie. Także był zaopiekowany przez służby medyczne. Mężczyzna z przestrzeloną stopą. No to były naprawdę sytuacje, które dramatyczne te osoby. I oni przebywają wszyscy w ośrodkach, czy część musiała trafić do szpitali? Jedna osoba trafiła do szpitala, a część przebywała w ośrodkach. Wszystkie także te osoby miały wykonywane testy na obecność koronawirusa. U żadnej tej osoby nie zostały stwierdzone dodatni test, czyli wszystkie osoby były wolne od koronawirusa. A nawiasem mówiąc, gdyby te osoby, które teraz znalazły się u nas, nie były do tej pory zaszczepione, a wyraziły taką chęć, to miałyby taką możliwość? Tak, oczywiście, jeżeli będzie taka chęć, będą chciały się zaszczepić, na pewno to zrobimy. A w jaki sposób Polska, jeśli w ogóle ma zamiar zrealizować postanowienie Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w części dotyczącej udzielenia pomocy medycznej tym osobom, które przebywają na granicy polsko-białoruskiej? Czy jest taka możliwość, jest taka chęć, zamiar, pomysł? Panie redaktorze, no w tej chwili konwój humanitarny, który jest na granicy polsko-białoruskiej, składający się z kilkunastu tirów, czeka na możliwość wjazdu, czy to ze sprzętem typowym taki dla opieki, czyli no, leki, żywność, woda, ale także śpiwory, łóżka. No, strona białoruska niestety nie chce wpuścić tego konwoju. Ja przypomnę, że kto przekroczy naszą granicę, także taką opiekę otrzymuje. No, w tej chwili te osoby przebywają po stronie białoruskiej, ale my też chcemy tym osobom pomóc właśnie przez ten konwój, który mógłby do tych osób dotrzeć i tą pomoc im zawieźć. Panie ministrze, kolejne kraje wprowadzają wymagania posiadania paszportów covidowych czy aktualnych testów w codziennych życiowych sytuacjach, czyli w sklepach, w restauracjach, w kinach, w zamkniętych miejscach publicznych. Przy jakim poziomie zakażeń takie decyzje mogą być podjęte w Polsce? O tym już mówił pan minister Adam Niedzielski. My chcemy, aby w tej czwartej fali, która niestety nieuchronnie do nas zmierza, troszkę przyjąć inną metodologię liczenia i ewentualnych restrykcji na danych obszarach, gdzie będzie występował wzrost nowych przypadków zakażeń. Chcemy połączyć duże ilości tych nowych przypadków, jeżeli takie będą w poszczególnych powiatach czy też województwach, z ilością osób, które są zaszczepione na danym obszarze. Będziemy wtedy Ale starali właśnie, się... czy to będą strefy województwa, czy strefy powiaty, jeśli chodzi o zróżnicowanie kraju pod względem poziomu wprowadzania ewentualnych obostrzeń? Wydaje się, że łatwiej będzie to robić na poziomie powiatu, bo mamy dokładne dane, ile osób w danym powiecie choruje, ile osób zostało zaszczepionych, więc myślę, że będzie to... To nie jest złudne, ponieważ między powiatami się można bardzo łatwo przemieszczać, a przecież to nie będą powiaty zamknięte. No tak, ale będziemy wprowadzali pewne obostrzenia, które już mieliśmy wcześniej przećwiczone. To będą na przykład zakaz jakichś zgromadzeń, zakaz imprez towarzyskich, więc myślę, że to jest też troszkę uciążliwe dla mieszkańców danych powiatów, ale także myślę, że w tej chwili może być mobilizujące do tego, abyśmy się zaszczepili, bo przed nami jeszcze kilka tygodni, kiedy mamy względnego spokoju przed tą czwartą falę, możemy to naprawdę wykorzystać w dużą akcję szczepienną. Ja mam taką nadzieję, że od 1 września, kiedy Polacy już wrócą z wakacji, kiedy dzieci wrócą do szkół, ta akcja szczepień zdecydowanie przyspieszy. Czy w czerwonych strefach może być nauka hybrydowa, czy też w ogóle zdalna? To będzie, panie redaktorze, oczywiście zależało od stopnia zakażeń, od ilości wyszczepienia. Różne scenariusze mamy w tej chwili przygotowane. Wszystko jest przed nami. Panie ministrze, czy nie stało się źle, nieroztropnie, że w czasie wakacji nie było akcji szczepień dla dzieci 12+. Tak, to ta akcja była nawet w czerwcu. Ale one były chyba ja mówię o wakacjach, były na poziomie właśnie chyba gmin czy powiatów, jakieś były inicjatywy samorządowe, ale myślę o takiej szerszej akcji, bo jednak lepiej byłoby uzyskać taką odporność wcześniej, bo to trochę trwa, jak pan wie i wszyscy wiemy. Jeszcze przed wakacjami w szkołach była prowadzona akcja informacyjno-edukacyjna dla rodziców szczególnie, aby w czasie wakacji można było te dzieci w tych punktach populacyjnych zaszczepić. I zostało wyszczepionych w tej grupie właśnie między 12 a 17 rokiem życia. To jest ponad prawie 700 tysięcy dzieci zostało zaszczepionych. No, ta grupa liczy oczywiście zdecydowanie więcej, bo to jest ponad 2 300 000, więc jeszcze przed nami na pewno jest wiele do zrobienia. Ale rozumiem, że będą takie akcje w szkołach, no ale tę odporność dzieci uzyskają po 5 tygodniach najwcześniej. Tak, panie Raton, ale tutaj trudno było w wakacje otwierać punkty szczepień na przykład w szkołach, więc uruchomiliśmy tę możliwość, że właściwie wszędzie, nawet jeżeli jesteśmy na wakacjach, przebywamy w kurorcie, odpoczywamy, tam też była ta możliwość szczepienia. No ja mam nadzieję, że od 1 września ta akcja ruszy zdecydowanie szybciej w szkołach. Także umożliwiliśmy możliwość szczepienia nie tylko dzieci w tych punktach w szkołach, ale także ich rodziców. To myślę, że jest bardzo ważne, jeżeli rodzic razem z dzieckiem będzie w takim punkcie i dokona tego szczepienia. A jakie ograniczenia mogą być wprowadzane w strefach czerwonych, takie jakie znamy sprzed kilku miesięcy? Myślę, że panie, to będzie troszeczkę inaczej, ponieważ będziemy w innej sytuacji epidemiologicznej. Już w tej chwili mamy osoby, które są zaszczepione i chcemy te osoby w jakiś sposób nagrodzić, wyłączyć ich z tych restrykcji, więc one będą jakby nie podlegały. Tak to się odbywa zresztą w wielu krajach praktycznie na całym świecie, że osoby, które są zaszczepione, pewnym restrykcjom nie podlegają. Dlaczego rząd nie zdecydował się na obowiązkowe szczepienia tych grup, które mają najczęstszy kontakt, właściwie taki codzienny kontakt z dużymi grupami ludzi? Na pewno Rada Medyczna rekomenduje szczepienia obowiązkowe, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, ale z naszych danych wynika, że... Ale jeśli chodzi o nauczycieli? Z naszych danych wynika właśnie, że to są grupy, które są dość dobrze wyszczepione. Jeżeli patrzymy na służbę zdrowia, to są... Pierwszą dawkę 97% to są zaszczepieni lekarze, czyli bardzo dużo, podobnie pielęgniarki czy ratownicy. Jeżeli spojrzymy na nauczycieli... Są inne grupy. Czy to jest tak, że rząd się trochę boi reakcji antyszczepionkowców? Jeżeli spojrzymy na nauczycieli, to jest poziom ponad 70%. No ja od początku pandemii zawsze, pani rektor o tym wie, namawiam, żeby przekonywać, pokazywać dobre strony szczepienia, nie metodą, prawda, nakazową, przymuszania do czegoś. No ja jestem przeciwnikiem przymuszania do szczepień. Zawsze wolę jednak przekonać argumentami merytorycznymi. Panie ministrze, Izrael podaje 3. dawkę, niedługo będzie podawać nawet 30-latkom. Co u nas z 3. dawką? Na razie pan Cesak mówi, że nie ma takiego wskazania. To jest wypowiedź z wczoraj. Pan 3 dni temu mówił, że będzie wydana rekomendacja. Czy to jest właśnie ta rekomendacja? Że nie ma na razie potrzeby? My czekamy na rekomendację Rady Medycznej. Mamy deklarację, że do końca tygodnia ta rekomendacja, jeżeli chodzi właśnie o podanie 3. dawki, będzie wydana przez Radę Medyczną. Pan profesor Cesak mówił, że nie ma rekomendacji przez Europejską Agencję Leków, która w tej chwili tej 3. dawki nie rekomenduje jeszcze, ale wiemy, że wiele krajów... Czytamy dziś w Gazecie Wyborczej, po co narażać się na hejt, kiedy rząd traktuje nas instrumentalnie, tak mówią eksperci z Rady Medycznej i dlatego wstrzymują się przed wydaniem rekomendacji, podobno. No z tego co wiem, właśnie do końca tygodnia ta rekomendacja ma być wydana. Uczestniczyłem w poniedziałkowym spotkaniu z Radą Medyczną. No dziś piątek, to chyba dziś. Przewodniczący tej rady, pan profesor Horban, zadeklarował, że ta pisemna rekomendacja się pojawi. Zobaczymy, jak ona będzie, wtedy my podejmiemy decyzję. A czy osoby, które wykażą na podstawie testów, że nie uzyskały pożądanej odporności, bo są takie osoby, będą mogły przyjąć trzecią dawkę? Tutaj, panie redaktor, także była toczona dyskusja. Ja nie jestem ekspertem, a jeżeli chodzi oczywiście o odporność wśród profesorów, którzy uczestniczą w Radzie Medycznej, były zdania podzielone, że nie zawsze to badanie, które jest wykonywane, jeżeli chodzi o poziom przeciwciał, jest badaniem wiarygodnym, bo tam są nie tylko odporność, którą uzyskujemy w postaci przeciwciał, ale także odporność komórkowa, więc to jest troszeczkę bardziej skomplikowana rzecz, jeżeli chodzi o aspekt medyczny. Ale głównie mówiliśmy o tej trzeciej dawce dla osób, które w tej chwili chorują na choroby nowotworowe, czy w czasie tej terapii, czy osoby, które są z nabytym zespołem braku odporności, bo u nich jakby naturalnie po otrzymaniu dwóch dawek ta odporność jednak nie jest tak duża jak u osób młodych, zdrowych. Czytamy na różnych forach, panie ministrze, że szczepionki przeciwko COVID-19 niewiele dały, bo kraje dobrze wyszczepione teraz zmagają się z kolejną dosyć potężną falą zakażeń. Co pan powie na ten temat? Ale panie redaktor, to jest troszeczkę manipulowanie danymi. Rzeczywiście w tych krajach także jest wzrost zakażeń, ale to dotyczy osób głównie niezaszczepionych. To są osoby właśnie, które są niezaszczepione, które trafiają do szpitali. Z nich się także rekrutują praktycznie w 100% osoby, które umierają. Więc to nie jest tak, że są kraje na świecie, gdzie jest zaszczepionych 100% obywateli i tam nikt nie choruje. No także osoby, które mają dwie dawki, tak jak wcześniej mówiłem, z tą nabytą brakiem tej odporności, nie wszyscy reagują taką odpornością po otrzymaniu tych szczepionek. To jest jakby naturalna rzecz, jaka jest po podaniu szczepienia. Panie ministrze, epidemia potrwa około 3-5 lat. Jeśli nie zatrzymamy tworzenia nowych wariantów wirusa, to ten okres jeszcze się wydłuży. Tak mówi dr Aneta Affelt z Zespołu Doradczego do Spraw COVID przy prezesie PAN. Czy rząd rozważa takie sytuacje, że będziemy się zmagać z COVID-19 przez najbliższe lata i w jakiej sytuacji zacznie ta choroba być traktowana jako jedna z wielu? Myślę, panie doktorze, że już powinniśmy, chyba się już nauczyliśmy żyć z COVID-em, nie tylko służba zdrowia, ale my wszyscy i no, musimy się tutaj traktować to jak każdą chorobę zakaźną. Myślę, że te mutacje, które mogą wystąpić, na pewno będą, więc tak jak w przypadku grypy, być może trzeba będzie co jakiś czas przyjmować tą szczepionkę także przeciwko COVID-19. Jak to będzie, w tej chwili eksperci nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Jeszcze na koniec szybciutko, a będą w tym roku szczepionki przeciwko grypie? Czy rząd je zamówił, tak? I rekomenduje? Zamówiliśmy, oczywiście rekomendujemy, bo też eksperci mówią, że w tym roku może być w porównaniu do ubiegłego roku zdecydowanie więcej przypadków zakażenia wirusem grypy. Dziękuję bardzo. Wiceminister zdrowia, senator Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Kraska, Beata Michniewicz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Zachęć dzieci do jedzenia warzyw i owoców. Już od poniedziałku kupując warzywa i owoce w Lidlu, zbieraj pieczątki i odbierz maskotkę Disneya dla dziecka za 1 grosz. Disney. Jeszcze więcej zabawy. Artykuły wyłączone z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy.